Immunohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 8 200 000 szczepionek podano do tej pory Polakom. Za chwilę relacja naszej reporterki. Pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji jest niezgodne z konstytucją, orzekł Trybunał. Za kilka miesięcy mamy poznać wyniki śledztwa w sprawie pożaru katedry Notre Dame. Przez ostatnie 3 dni prawie 900 tysięcy osób zapisało się na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Od dziś mogą się rejestrować osoby urodzone w 65 roku, poinformował odpowiedzialny za program szczepień minister Michał Dworczyk. Jego konferencję śledziła Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak dalej ma wyglądać program szczepień? A program ma przyspieszyć dzięki uruchomieniu m.in. tzw. powszechnych punktów szczepień. Chodzi o dodatkowe miejsca, gdzie będzie można przyjmować się preparaty. W najbliższy poniedziałek taki punkt ruszy w Legnicy, we wtorek 20 kwietnia w kolejnych 15 miejscach we wszystkich województwach. To są punkty, w których wydajność szczepień w miejscowościach do 50 tysięcy to jest minimum 200 szczepień dziennie. W większych miejscowościach takie punkty muszą mieć co najmniej 500 dziennie szczepień wykonywanych. Mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień minister Michał Dworczyk. Z kolei szef Urzędu Rejestracji Leków Grzegorz Cesak odniósł się do informacji o szczepionce Johnson & Johnson. Pojawiły się informacje, że może wywoływać zakrzepicę. Szczepionka Johnson & Johnson była dotychczas stosowana głównie w USA. W USA podano ponad 6,8 miliona dawek tego preparatu, gdzie mieliśmy 6 incydentów. A w przyszłym tygodniu preparat po raz kolejny będzie oceniać unijny komitet, który działa przy Agencji Rejestracji Leków. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą przepis pozwalający Rzecznikowi Praw Obywatelskich sprawować urząd po zakończeniu kadencji, do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę. Zdaniem senator Prawa i Sprawiedliwości Marii Kot, Trybunał nie mógł wydać innego orzeczenia. Konstytucja jasno mówi, że kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa 5 lat. Jeżeli jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to i taka ustawa powinna pójść za tym wyrokiem, by tę sprzeczność po prostu zniwelować. Zdaniem Krzysztofa Śmiszka z Lewicy, wyrok Trybunału jest niekorzystny dla obywateli. Poprzez ten wyrok Polki, Polacy utracili możliwość składania skarg do niezależnego i niezawisłego organu, jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Kadencja Adama Bodnara zakończyła się we wrześniu. Trybunał orzekł dziś, że będzie mógł on pełnić obowiązki jeszcze przez 3 miesiące od dnia opublikowania wyroku. Za kilka miesięcy mamy poznać wyniki śledztwa w sprawie pożaru Notre Dame. 2 lata temu zabytkowa katedra została zniszczona przez ogień. W marcu śledczy zakończyli pobieranie próbek. Prokuratura nadal nie ustaliła w sposób jednoznaczny przyczyn pożaru. Francuskie media cytują źródła zbliżone do śledztwa, które podają, że dochodzenie w sprawie pożaru katedry Notre Dame jest dalekie od zakończenia. Nie możemy zapewnić, że będziemy kiedyś w stanie powiedzieć w sposób jasny, co spowodowało pożar, powiedział jeden z biegłych w tej sprawie. Obecnie w laboratoriach francuskich służb trwa analiza próbek pozyskanych w katedrze. Zostały one pobrane ze sklepienia świątyni przez policjantów, którzy przeszli specjalne szkolenie, aby móc pracować na wysokościach. We Francji bardzo mało mówi się o śledztwie. Opinia publiczna raczej zaakceptowała tezę o wypadku, choć do tej pory nie udowodniono jej. Mówił Polskiemu Radiu dziennikarz katolickiego portalu Aletheia Timothy Dilem. Obecnie śledczy wykluczają umyślne podpalenie katedry. Ze wstępnych ustaleń prokuratury ujawnionych ponad rok temu wynika, że przyczyną pojawienia się ognia w świątyni mógł być niedopałek papierosa lub zwarcie instalacji elektrycznej. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ponad 20 filmów z całego świata, także warsztaty, dyskusje i spotkania z twórcami składają się na program rozpoczętego dziś w internecie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego o totalitaryzmach Echa Katynia. Filmy są już dostępne, mówił w trzecim programie Polskiego Radia koordynator imprezy Karol Litwin z IPN. Dostępne są w dniach 15-18 kwietnia na naszej platformie festiwalowej. Mamy w tym roku 20 filmów, 3 kategorie filmowe, w tym 2 konkursowe, czyli filmy pełnometrażowe i filmy krótko- i średniometrażowe oraz pozakonkursowa, to są premiery Instytutu Pamięci Narodowej. Filmy z całego świata. Bardzo ciekawym wątkiem jest to, że w tym konkursie pełnometrażowym znalazły się aż 3 filmy z Łotwy. Bardzo dobre filmy, które szczerze mogę polecić wszystkim widzom. Festiwal Echa Katynia potrwa do niedzieli. Filmy można oglądać za darmo po rejestracji na stronie totalitaryzmy.pl. Tam też znajdziemy program imprezy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

się nazywa prognostyk. Poprawia mnie pan Jacek. Prognostyk na wiosnę. Oby, oby. No to powiem, że ładną zimę. Na razie w niektórych regionach mamy tej wiosny właśnie. 11 minut po godzinie 14. Co u nas jeszcze do 15? Między innymi zabierzemy państwa do Tyńca i opowiemy, tak przynajmniej w skrócie, zachęcając do słuchania reportażu w audycji popołudniowej, o najbarwniejszym benedyktynie w Polsce. Odwiedzimy także ogród botaniczny. To w stolicy Dolnego Śląska. Już za chwilę wybierzemy się do Małopolski na folkloriadę. Mam nadzieję, że państwu humor dopisuje i na pewno atrakcji nie zabraknie w ostatniej godzinie naszej audycji. Trójka do trzeciej. 71335 SMS-owo, mailowo, trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Zachęcamy. A niech będzie, że w sprawach różnych, różniastych, także w sprawach muzyki. Po lunchu prośba o coś spokojniejszego. Akurat tak się złożyło, że bardzo proszę. Ale że teraz, to przed świętami, podpowiada pani Kasia. Zdaje się, że chyba wszyscy w okolicach Opola myją okna albo myli, skoro tak mokro wieje, zachmurzenie pełne do tego, prócz deszczu, także deszcz ze śniegiem. No, już pożartowaliśmy sobie, ale znamy te prawa natury, odwieczne zresztą, czy prawa Murphy'ego, jakkolwiek to sobie nazwiemy. 17 minut po godzinie 14, nie Dolny, a Górny Śląsk, ale tak po drodze też do Małopolski zahaczymy. To już za chwilę. Maluś Kierkoza, Kryzys, nowe nagranie w Trójce, 22 minuty po godzinie 14. Teraz o, no, igrzyska zbliżają się i te letnie i zimowe o igrzyskach będzie, ale takich muzycznych, folkowych, bowiem zespół regionalny Mystkowianie z Małopolski jako jedyny w kraju otrzymał zaproszenie na największą folklorystyczną imprezę na świecie, na Folkloriadę, która w tym roku odbędzie się w rosyjskiej Ufie. W tegorocznej edycji weźmie udział rekordowa liczba grup, przedstawicieli ponad 80 państw. Mystkowianie zaprezentują swoje tradycyjne tańce, ale, no właśnie, nie tylko. Przygotowania już trwają, a my zajrzeliśmy na jedną z prób. Stajemy na kole, pamiętamy, 4 przytupy w miejscu. 1, 2, 3. Jest ogrom pracy. Każdy z nas daje z siebie wszystko, całe serce. Co charakteryzuje te tańce? Przede wszystkim bardzo szybkie tempo. Menadżer zespołu Kamil Wiatr. Ponieważ w tych tańcach dominują polki, tańce wirowe, dodatkowo pojawia się mnóstwo walcy, typowe dla tego regionu sztajerki i to na pewno wszystko będziemy chcieli zaprezentować w Ufie. Spełnić to moje marzenie, takie jedno z większych. To jest bardzo duży i bardzo ważny festiwal, na którym reprezentujemy Polskę, także wszyscy na pewno damy siebie wszystko. Mystków leży na pograniczu dwóch dość dużych kultur. Z jednej strony jest to grupa etnograficzna Lachy Sądeckie, a z drugiej Pogórzanie. Dlatego też kultura, która się wykształciła na styku tych dwóch grup etnograficznych, jest unikalna w muzyce, w stroju, w śpiewie. Ej, grojmy muzyką ci, niech się struny palą. Mało który zespół ma tak zróżnicowany strój pod kątem stanowym, pod kątem tkanin, zdobnictwa, bogactwa haftu, unikatowych nakryć głowy kobiecych, czy też zróżnicowanych nakryć wierzchnich dla mężczyzn. Są to płótnianki, są to gurmany, koszule, czy też kamizelki. To byliśmy taki zespół pokoleniowy. Kierownik zespołu Benedykt Poręba. Są dziobki, chodoki, bo tak warowo się tak mówi, ale nas traktują jak dziadków, babcie. W tym zespole mamy świetną atmosferę, tak rodzinną. Tańczę w zespole już od 15 lat i to jest jakby mój drugi dom. Tańczę około 15 lat. Zaczęłam w młodszym zespole, w zespole Mali Mystkowianie i ciągnie się to za mną do dzisiaj. To jest troszeczkę oderwanie od tego wirtualnego świata. Jak jeździmy na festiwale, takie brawa zdobywamy zawsze za te nasze piękne tańce. Jak się ta dziewczyna porusza w tym tańcu, jak to wszystko fruwa na niej. Można poczuć się lekko. Chcemy tę tradycję podtrzymać bezwzględnie, żeby nie odciąć człowieka od korzeni. Drzewo jak się od korzeni odetnie, no to usycha, tak samo człowiek. Pielęgnowanie lokalnej tradycji jest ważne ze względu na szacunek do najstarszych mieszkańców tej miejscowości, a z drugiej strony po to, aby nigdy pamięć o tym, co oni zrobili i kim byli, nie zaginęła dla przyszłych pokoleń. My jesteśmy Wiostrzyną taką piękną. Góry, góry, pagórki. Mysków to stolica, której każdy się zachwyca. Dodajmy, że zespół Mystkowianie rozpoczął zbiórkę pieniędzy na wyjazd na portalu polakpotrafi.pl. Folkloriadę zaplanowano na początku lipca. Odbędzie się, no oczywiście ze względu na pandemię, będzie odbywał się w reżimie sanitarnym. Występy mają być bez publiczności, ale tak czy inaczej będziemy śledzić występy tego właśnie zespołu z Mystkowianami. O ich pasji rozmawiała nasza reporterka Monika Chrobak. Kolejnej piosenki miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama zdołam. Własnego głosu, swego serca. Jeżeli jutra

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę. Za 22 minuty będzie 15. My w poszukiwaniu prawdziwej wiosny namierzamy jedno z najcieplejszych miejsc w kraju, Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław. Tam pod chmurką, a więc i bezpiecznie, swoje bramy dla odwiedzających na nowy sezon otworzył jeden z najstarszych ogrodów botanicznych w Polsce. Znajdziemy tam kilkadziesiąt pomników przyrody, zaledwie na 7 hektarach terenu, także kilka tak zwanych narodowych kolekcji roślin. A jak wspomina Zygmunt Kącki, dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, są i takie miejsca, które pamiętają Napoleona Bonaparte, kiedy ten 200 lat temu wraz ze swoim wojskiem, nazwijmy to, odwiedził Wrocław. Na terenie Ogrodu Botanicznego w XIX wieku była twierdza nazywana Skaczącą Gwiazdą. Po zdobyciu Wrocławia przez wojska Napoleona Bonaparte postanowiono zburzyć te obiekty, czyli ze strefy militarnej przeszliśmy w strefę wiecznego pokoju, bo do dnia dzisiejszego Ogród Botaniczny pełni tą piękną, społeczną, kulturalną i naukową funkcję, jaką jest ochrona przyrody, ochrona środowiska. Mamy piękne, stare okazy drzew. Mają one 200, a może ciut ponad 200 lat. Są w większości uznane za pomniki przyrody. Mamy tych pomników aż 27. Proszę sobie wyobrazić, że to jest teren tylko 7 hektarów. Miłosz Kurczakowski, kierownik działu roślinozdobnych. Magnolie obecnie rozpoczynają swoje kwitnienie. Będą przez najbliższy co najmniej miesiąc nas zachwycały swoimi kwiatami. Jako pierwsze zaczyna magnolia gwieździsta kwitnąć. Głównie barwa biała dominuje. Później będziemy mogli podziwiać kwiaty różne odcienie różu oraz ostatnio coraz bardziej popularne magnolie żółte. Wrocław słynie ogólnie z magnolii. Spragnionych właśnie tych roślin gości witamy tymi pięknie kwitnącymi magnoliami. Ogród botaniczny we Wrocławiu i Arboretum Wojsowice słyną z tego, że mamy bardzo bogate zbiory tak zwanych kolekcji narodowych. Mamy ich aż 9, a następne 4 są przygotowywane do certyfikacji. Wiele z odmian, które hodujemy, utrzymujemy w kolekcjach narodowych, są polskiego pochodzenia, wytworzone przez polskich ogrodników. Karolina Sokołowska, Ogród Botaniczny we Wrocławiu. Jedną z najciekawszych jest kolekcja roślin z rodziny bromeliace, ananasowatych. Jest to największa kolekcja tej grupy roślin w Polsce, kolekcja narodowa. Jest to niezwykle ciekawa grupa roślin, ponieważ większość z nich to są epifity, czyli takie rośliny, które wytwarzają korzenie tylko po to właściwie, żeby się przyczepiać do innych roślin, na przykład do kory drzew, czy też do drutów, bądź jakichś skał, a wodę i składniki pokarmowe pobierają przez komórki liści. Mamy kolekcję bluszczy, mamy kolekcję roślin ananasowatych, mamy kolekcję grzybieni narodową, mamy kolekcję piwoni, największą w Polsce, przepiękną. Arboretum za moment będzie festiwal, będzie po prostu spektakularne widowisko, kiedy piwonie właśnie zakwitną. Nie ma zakątka światowego, z którego nie moglibyśmy wskazać przynajmniej jednej rośliny. Oczywiście mogę się mylić, może nie ze wszystkich, ale z większości stref biogeograficznych w naszym ogrodzie można odnaleźć przedstawicieli. Ach, te cuda natura, szczególnie ta kolekcja narodowych roślin, brzmi intrygująco i myślę bardzo zachęcająco. Wrocławski Ogród Botaniczny przy Sienkiewicza, także jego przepiękny oddział Arboretum w Wojsławicach pod Wrocławiem są już czynne i tak będzie do końca października. Codziennie, także w niedzielę i święta, od rana do późnych godzin popołudniowych. A do miasta Magnolii zabrał nas i zaprasza nasz reporter Piotr Kaszuwara. Kwadrans 15. Mówiłem, że będą atrakcje także dla młodszych słuchaczy. Polskie Radio Chopin zaprasza wszystkich młodych pianistów do udziału w alternatywie konkursowej, czyli pierwszym wirtualnym konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży. Ten konkurs adresowany jest do młodych muzyków, którzy nie ukończyli 16 roku życia. Organizatorzy podkreślają, że jest on zupełnie bezstresowy i co może najważniejsze w tym czasie całkowicie dla wszystkich uczestników bezpieczny. Zgłoszenia w kilku kategoriach można przesyłać do 9 maja. Więcej szczegółów na stronach internetowych Polskiego Radia. Wirtualny konkurs pianistyczny Polskiego Radia Chopin. Polecamy. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Panem życia oduczamy się rozmawiać, nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. 12 minut pozostało do godziny 15. Jak zwykle o tej porze zapowiedź reportażu. Dziś najbarwniejszy benedyktyn w Polsce. Jak wiemy, opuścił szpital. Ojciec Leon Knabit właśnie wrócił do swojego klasztoru w Tyńcu. Podobno wrócił też swoim zwyczajem do dowcipkowania. Zaprosimy dziś więc do wysłuchania reportażu Magdaleny Zbylut-Wiśniewskiej, w którym usłyszymy prócz głównego bohatera oczywiście Wojciecha Bonowicza, poeta i publicystę, i ojca Konrada Małysa, przeora opactwa tynieckiego. Pamiętam, jak się kiedyś pochwalił, że miał problemy całe życie z tym, że w czasie kazań, w czasie każdej publicznej wypowiedzi z powodu zdenerwowania bardzo przyspieszał. Jak zaczynał przyspieszać, to zjadał kawałki słów, no i za chwilę się to robiło rzeczywiście niezrozumiałe, to co mówił. Więc żeby się nauczyć dyscypliny, napisał sobie na ambońce: idioto wolniej. Samo wolniej to bym nie zwracał uwagi. Jak idioto, myślę, a nuż to o mnie chodzi. I mówi, że trochę mu to pomogło, chociaż nie udało mu się do końca zwalczyć tego nawyku. Wiele osób ma ogromny problem z samooceną, z takim dystansem do samego siebie, z własnymi kompleksami i tak dalej. No ale on miał od początku na wejściu właściwie pełen humoru stosunek i do tego, jak wygląda. Bardzo szczupły całe życie, jak wiadomo. Zawsze się chwalił, że Karol Wojtyła opisał go najtrafniej, że mnich benedyktyński to jest kupa kości owiniętych czarnym materiałem. No i rzeczywiście on tak wyglądał i wygląda. I był z tego określenia bardzo dumny. Często z tej swojej postury w ogóle żartował. Ojcze Leonie, czy to prawda, że ojciec kiedyś zjadł na śniadanie jajecznicę z 10 jaj w ramach zakładu? Przepraszam, nieprawda, bo na kolację. Nawet jeszcze nieprawda, że na kolację, ale w czasie kolacji. Po tych 10 żeśmy dokończyli kolację najspokojniej w świecie. To jest właśnie specjalna sztuka, sobie dobrze podjeść i tak wyglądać. Pamiętam, było lata temu, ojciec Leon miał ponad 70 lat już wtedy, ale do młodszych to mówił, wiesz, jesteś młody, to jesteś jeszcze ociężały, będziesz miał moje lata, to będziesz śmigał. I to nie było udawanie młodości, będąc starcem, ale to było świadectwo tego, że to życie duchowe się rozwija i że ono właśnie daje tą pewną również lekkość podchodzenia do spraw trudnych. No właśnie, chyba te smaczki lubimy najbardziej. Teraz tylko we fragmencie cały reportaż ojciec Leon Styńca, Magdaleny Zbyluk-Wiśniewskiej. Dziś w audycji popołudniowej zapraszamy do trójki. Kwadrans przed 18:00. Polecamy Państwu. A teraz za 9 minut 15:00. Widzę za szybą zmianę warty, więc my też tak powolutku, po cichutku będziemy się zbierać, ale wcześniej jeszcze kącik poezji własnej, czyli to, co Państwo lubią najbardziej, prawie na zakończenie, słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka. Uwaga, na dziś idzie sobie na to drogą, idzie wolno, ja nie mogę, a na razie zima mlaska, choć za chwilę jest 15:00. No nie wiem, jak to zima, może, ale dobrze. Dziękujemy Państwu za spotkanie. Audycję przygotowała Magdalena Dercz, zrealizował Michał Jakubik, a w imieniu naszej nieprawdopodobnie kulturalnej drużyny za dzisiejsze spotkanie dziękuję Piotr Łodej. Za 6 minut o 15:00 serwis informacyjny, po serwisie popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.